سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. القرآن الكريم ده فهم أو ذكر ده بارا من نس وصول أو مبادي بيانول أو وصول دو كسمهو یو آغاو چغاد یو آیت دا فهم سر تعلق ساتی تدبر سر تعلق ساتی دیم جسم آغای چغاد الفاظ سر تعلق ساتی او غبر استوائیو دا فهم سر چه تعلق ساتی نمانگا اول اسماء دا قرآن کریم ذکر کرد چه ده قرآن کریم گن نمونه دی او دا دلالت کئی پا گن و صفات و بانده بیا من ذکر که چه او آیات کی تا سوچ که لگا اللہ فرمائی لی ادب برو آیاتی ہی چه سوچو کی دده پا آیاتونو کے نو کلا چه تا آیاتونو کے سوچ که تبا گوری نو آئی که بیا تعریف ده قرآن کریمی یا با حکمت دا نزول دا قرآن بیانی یا با دا چا سرا خطاب کئی نو که خطاب کئی نو یا با دا منقات سرا کئی یا دا غیر منقات سرا تابدار یا نتابدار نافرمانا که غیر منقاتی نافرمانی نو آغا سرو ڈلی دی نو دیوی سرا با خطاب کئی یا با دا مشرک سرا کئی یا با دا یهودی سرا کئی یا با دا نصرانی سرا کئی یا با دا منافق سرا کئی که مشرک سرا خطاب کئی نو مشرک چاہتا ہوئی اول مشرک پہ جندل پکار دی مشرک آگا چاہتا ہوئی چغد اللہ سرا دا اللہ پا صفاتنو کے بل سوک شرک وی صدار گرزئی لکر ذات کے دا اللہ سرا دیر کم ای صدار گردولے شویو اکثر صفاتو کے دا اللہ سرا بھی ای صدار گردو نوچہ اللہ سرا پا صفاتنو کے بل سوک شرک گردولے نورتوئی مشرکو شرک دو قسم دے یو شرک اعتقادی او دیم شرک فعلی شرک اعتقادی چغد عقیدی سر تعلق ساتی نوصلور قسم دے شرک فی العلم شرک فی تصرف شرک فی دعا او شرک فی العبادت نتبا آیات کے سوچ کے چپدی آیات کے رات کئی پا مشرک نا پا کم قسم دا شرک رات کئی پا شرک فعلی کئی که پا شرک اعتقادی کئی که پا شرک اعتقادی رات کئی نا دا شرک اعتقادی پا کم قسم کئی شرک فی العلم باندے کئی چا عالم الغیب بغیر دا اللہ نا بلسوک نیشتے او یو اللہ عالم الغیب دے که پا شرک فی تصرف کئی چه مالک ده نفع و نقصان بغیر ده اللہ نا بلسوک نشتا یو اللہ ده چه نفع و نقصان ور کئی کنا شرف دعا بانده کئی کنا شرف العبادت بانده کئی کپا شرف فعلی بانده رد کئی دو شرف فعلی دو غٹ کسمونا قرآن رد کئی او دا دو غٹ کسمونا دی دا غیر دلان ده بیاغان انواع اقسام دی یو تحلیل دا ما حرمه اللہ چالایو شے حرام گردو لئی او خلقو حلال گردو لئیو او دیم تحریم دا ما احلہ اللہ چالایو شے حلال گردو لئیو خلقو پزان باندے حرام کڑیو نو داد کبیلی دا شرک فعلی ندی نو تبا گولی چا بکم کسن باندے رت کئی مشرک باندے چا رت کئی نو مشرکین سالور قسمو یو مشرکین بالعباد صالحین آغا مشرکین جرائی نیکان بنیان دا اللہ سرائی صدار گردو لیو دن مشرکین بالکواکب آغا مشرکین چرائی نورس فرمائے ستوری دے اللہ سرائی صدار گردوری ہو درم مشرکین بالملائکہ چرائی ملائک دے اللہ سرائی صدار گردوری ہو او صلورم مشرکین بالجن آغا مشرکین چرائی پیریان دے اللہ سرائی صدار گردوری ہو نتبگوری چپکم قسم دے مشرک باندے رات گئی بیاد دی مشرکینو او دی موحیدین اتفاق پسکیو اختلاف پسکیو نتو آیات کے سوچ کے چھے آغا کو نذکر گئی چھے کمی کے اتفاق دے آغا کو نذکر گئی چھے کمی کے اختلاف دے نو کنب ای آیات کے تو سوچ کے نو آغا مسئلہ بیانی چھے کمی کے اتفاق دی موحیدینو دی مشرکینو لگا خالق اللہ دے رازق اللہ دے توڑی وی مینس کے ناستے دائیو دا دا دبل دا تاثر چھے دا کاب مینس کے میں کہنا سب کے کہنا اگر اس سوش دائیو تو پہ یہ لے کاغا میں کہنی ہا کاغا وانا میخی ادری او کینی نو تبا گوئی چه کمه مسئله بیانهی اتفاق پده کیو چه خالق اللہ ده رازق اللہ ده مدبر آلا ده بارن ورون که اللہ ده طول دامنن موزون اکول حجون اکول خیراتون اکول جمعتون جوڑول دا موحدین ام کول مشرکین ام کول اختلاف پسکیو نو اختلاف پا دی کیو چو موحیدینو الہ حاجت روا یکی او دے الہ آغازات تاوئی چا حاجتو نا سارکی سر ترسی نو الہ یکی او دے مشرکینو نا آلہ نورم سے حاجتو نا نورم پورا کئی سو دا بعد زندار دے سو دا سرکو گے سو دا زیاری نو تبا گوری چا پا دے آیات کے آغا مسئلہ بیانی چا اتفاقی دا دا موحدین و دا مشرکین و او کہ آغا بیانی چاہی کی اختلاف ہو چا الہ یو دے حاجت روا یو دے او مشرکین دا نمانل بیاد دیما فرکوا یہود نو آغا منگا ذکر کر دا غی تاریخ و مخود او دا غی اوصاف خبیصہ درمه فرقاو نصارا چرا امیانو اوغا منگا ذکر که اوغا غی اوصاف مضموما اوغا مقودل چطه او آیات کی سوچ که نتبگوره کلا بایه کی خطاب بایی ده نصارا او سارا اوغا غی اوصاف مضموما مندوها اوغا ببیانه سالورمه فرقا چه قرآن کریم ده غی سارا خطاب کهی نو آغا دا المنافقین منافقین دا آغا خلق دے چه دا پا دے امت کی پیدا شویو او جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تنگ کڑے ہو او دا دے دا پیدایش دوائی دا جوڑے دو بنیاد سو بنیاد بغض او حسدو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کی گنے ڈلے اسے دے اوزو خزرجو بنو قریزو بنو نذیرو بنو قینقاو دا گنے قبیلے وے قبائلی علاقہ وا سم مستقل حکومت او بادشاہ او دا نو دا مدینی خلق را جمع شو او غیوی منگلا یو سردار پکار دے یو مشر پکار دے چرا زمنگا فیصلی کئی آبا زمنگا سرداری زمنگا مشری نو دا غید پارا پا مدینی منورا کے یو سڑے دیرو خیارو د دنیا په اعتبار اړول چالاکو داغنو عبد الله دی عبید بن سلول نوایي دې بزان له مشر کو پاغه باندې اتفاق راغی چې دې بزمن سرداري دې بزمن مشري قانون دای چې کله یو تن مشر کی نو بیا غل باقاعده اغا حلق برداری کئی خلقو لگر آو سے امینگان امبیگان جوڑ شو نو دی لا مستقل امینگان امبیگان ندی دی با علی چکلد دی حلق برداری اوشی نو وزیر اعظم صدر علی وزیر اعظم صدر مستقل شی شراغت تقریب حلق برداری اوشی نو پا آغا زمانہ کی دا کیسا نوا پا آغا زمانہ کی بے والا تاج پسارو قبائلو کی بے والا پٹکے پسار کے خودو مولا با مرش زیر بے داغا بزائی کے نو ملک با مرش زیر بے داغا بزائی کے نو پٹکے بے والا اتارو نو پا آغا زمانہ کی چه سوک بے مشر کو نوغتا بے تاج پسار کو تاج بے والا جوڑ کو آبے وطا پسار کو اتفاق شو فیصلہ شو چه عبداللہ ابن عبید بن سلول با زمانگ ٹولو مشری او دے با زمانگ سرداری دا مدینی منوری خواغلا تاج نو بے تاج والا جو ہو چه تاج جوشی نو بیا با قاعده دزه مشرطی تاج جوڑه ده او پا دغرگو کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینی منوری تا تشریف ہو رہا حجراتی ہو کو کلچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینی منوری تا لار نو دا قانون ده چه او سڑے عرصو رغت ملائی خوچه دا اغنا غط عالم غزای تراشی نو دا اغا غطوال کم شی زکر دا اغنا لوی راشی نو بیا یونی مینو اغا بلتا گیلا که تا ما تا توجو او نکر ما اغا قدر او نکر نو اغا تو امرا فلانی را غلو نو دو تا تا اغا کو اغلا با می قدر کو دی بیا پل قدر غواری نو چه رسول دا سلام مدینی منواری تراغه نو خلق پا نبی علیہ السلام باندے رامات شو او دا نبی علیہ السلام قدر و احترام زیاد شو دا عبداللہ ابن عبید بن سلول کو اخیارو چالاکو قابلو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخ کے دا اغس حیثیتو دا اغا حیثیت اغا کم کارا شو او خلق نبی علیہ السلام ترا مات شو او نبی علیہ السلام تا خلق مشر ہوئے او چه نبی علیہ السلام تا خلق را مات شو تردی چه معشومانی جینکائے لار تراواتے او غیو طلال بدر علینا من سنیات الوضائے او غیغا مصری وطوی اغا غزلی وطوی او نبی علیہ السلام تا استقبال او خیرالی وی نو دا بچای خو بزا چاوی که نا دا بسو خوش قسمت وو چرا ایخ پلی بچای ما شمان خیرالی تا ادرو لیوی نو دا غی احترام قدر دا نبی علیہ السلام پزرکی وو نو اغا پا دی پوش عبداللہ ابن عبید بن سلول چه دد پر آتلو کو زماغ مرتبہ ختم شوا دغه پراتلو زماغ سرداری لا او داغه په ځای کې وبوغس پیدا شو کومول د نبی عليه السلام حیثیت لوی او دغه حیثیت کومو دور دا کوشش وروګه چې د نبی عليه السلام نه دا انتقام عالم نبی عليه السلام خو سره زیاتې نه وکړي خود نه شو برداشت کولی نو دے اخیارو قمقل نو قمقل کوئے نو میدان تا براو چاو مخالفت بے کرو نو پدې پوو کزه مخالفت وکما نو خو ما به خلق اوجنی د سره د خلکو دوره مینه را نو ښکاره مخالفت نکو ښکاره ځان د نبی علیه السلام مرګره که ایمان راړ او پټ پټی د نبی علیه السلام خپې والی عزت ولا کمو دا به اوسو میږه سي ځان به مرګره کی ځان به اشاعتی کی ځان به تا سره کی او بیا با چې مجلس کې ګین یو ته وای یاره کامیر صاحب دا څه نه کولې نو ډیر بخوا یاره کامیر صاحب دا څه نه وې نو ډیر بخوا یاره کامیر صاحب دا کار نه کولې نو ډیر بخوا دا به اوسم کوي او دا تاسو د تاریخ د تاسو کوم دینه سبق والی دغه سي هغه څه وکړل ایمان راړو ظاهري ځان مرګره که او قدم په قدم باندې کوشش به کوچ نبی علیہ السلام بدنام کی داغه خلاف پروپاګانډیو کی داغه عزت کم کی چې د دې عزت کم شي نو زما عزت به زیات شي زیاتو له نشو خو هغه خپل کولا نو هغه به څه کولا که نبی علیہ السلام بچا تاسو شی تقسیم کړ چاله ورکړ چاله ټول ته نه رسید ناغبوی داو گورا دا صدقات و مال دے و دے پک اخپل پر دے کرو من هم ایل من زکف صدقات بعض اتاب بدنامی پر بیش دا صدقاتو کے اخپل پر دے پکی کئی که نبی علیہ السلام با چرتا سا جہاد لتا او دا چا خبرہ بے امن اللہ نو دا بایو گورا ندائی چمچی دی کنا چمچی دی دا چمچو منی زمانگا دا منی نو وطاوی نزو باہر دلت جنگ کو اچمچو وطاوی باہر زنگا غیر من اللہ زمانگا او نمان راضی ویچی زوتی نا نو دا لار نبی دا نبی علیہ السلام نا دا اوہد پا مقام کے دریس او کسان دا نبی علیہ السلام نا واپس کرن چه زمانگا او نمان اللہ دا دای منی و راضی چی زوتی نا د نبی علیہ السلام دشمنی او مخالفت تر دې حد یو کې دورا کافر او نو کړه مشرکان او نو کړه د نبی علیہ السلام پاک پاکه بیبی چې هغه د ډېر محبوب وا نو پاره بدنام او لا ګولا ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها پاره بدنام او لا ګولا دا وګوره دا د خزدا او د بل سړی سره لار دا داغه سره پاتې شو وا داغه سره یاري وا او تر دې حد دې له زور ورک چې ډېر د اوی خپل د اوی رشتہدار هغه په دغه پروپاګاندا په ضد کې راغل نه ستاسو د سړی چې د حضرت ابوبکر خړایو دا حضرت عائشه د ترور زیو اغا پا کی انصدار شا حالانکی اغا بد نو خو پراپیگانڈا دو رزور کے شروع شوا چوکو را دے دا سے دے دا دا سے دا اصلا کون دشمنی دا عائشه سرانو دشمنی دا پیغمبر سرانو خو خزے والا بدنامولا دا دیر پارا چا ددن دا خلکو زڑے بد شی چوکو را مرا دے دا خزے اختیار نیشتے ہو خزے دا سے دا دای کول شیخ القرآن بقیت الاثار کی یو باب خود احوال رفقا و تلامزا اگر وقت کی امو باز منافقان نو شیخ القرآن پائی کی اول کی لکلی دی هر کس از دست غیر نالا کند سادی از دست خویشتن فریاد هر سو دپردو نجاری او سادی دخلو نجاری او بیائی لکلی دی عربی او شیر و ظلم و ظلیل قربا اشدو عزازتن علا المرء من وقل حسام المحندی دخپلوان و ظلم پسری دی تیرو تورنا بد لگی اغا خپل چستا پردیستا نتنزیم روانو لیشی او نتاس رسکو لیشی اندرونی منافق اغا با تنزیم روانی ابستا خلاف ام گئی ستانه با ام خلق بدلا کئی نو مشرکین وحل کریو نبی علیہ السلام نے بینی بائیو لے وے ٹکو لے و تکانی بھی تکلے وے خود دا سے کارے نو کڑا کم چھے منافقانو کڑا دشمن نر دشمنم خی او دلم ارگرنا اگا نر دشمن خی اگا نران دشمنانو والے کریو ٹکو لے کریو خوچے بیا ایمان راوڑے لاغنم بیا نرانو او منافق تر مرگا پوری ران دے مومن باوی خو اغاز بیجا رتا ہے کارونا بیٹو رو مرے کور عبداللہ ابن عبی ابن سلول تر آخر ادکا شیر اغا نو بدل شوئے او دا اغا مرگری نو نبی علیہ السلام لے عزت کمو نو موقع بے گتا چیر پا کما موقع بزد دا سراؤنی سما چا دا عزت بے کام گم دو عزت کی کمی راولم نو قدم پا قدم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو ذر نبی علیہ السلام تیوی وی وجنوی نا اگر حضرت عمر قرر ضرور سرے ہو وی وجنوی نا وی دا منافقان نبی علیہ السلام ورطیو عمر انی اخافو ان یقول الناس ان محمدا یقتل اصحابا عمر زبا دی اریگم چه خلق بوئی چه محمد اس وقتل مرگرو شروع وقتل مرگری وجنی نوم خو پیدا مرگری دیکن نو خلق بوئی چه محمد خپل مرگری وجنی تک لگون تک سختی کے نظر تا تو یر جی نو اشاعت کے خودے کن یر جی مرگری خودے یر جی معاہد خودے کن نو تو آتا بیا سویلے امنشی نو دی با علاج سی چه نو اللہ ڈب ورکوڑے شی نو اتا سویلے شی کسوائی نوی مرگرے رے نو تو بسکی نو قرآن تا چلتی طاقت آگو سوائی ما تو بسکی تو بس صفتون ذکر کے دا منافق ذکر چه کم چه سادہ مرگری دی اغدر نا اڑی اغدر نا گمرا کئی اگر گری بیانان خرابی نو تو بسکی تو دا منافق صفتون بیانی نو کله چې ته منافق صفات بیانې نو چې دا صفاتونه ته وای نو چې بچا کی نو خلک به په ګوتګ دی ودا وې فلانه کو منافق دی هغه کې دا صفات دی فلانه منافق دی هغه کې دا صفات دی وځو کو په اوس پوه شو مو په دې منافق نو دی به په خپل پوهیږي او چې کوم مخاطبینی نو چې ته صفاتونه د منافق اته نو مالا دے بوئی ننی خپلانے کی باسا ننی خپلانے شیخ القرآن اللہ دی پی رحمتو نولی گی سورہ توبہ وی نو یو طالب بھی سرا غستے وا پکوا دا پنکر نا ترا غٹ سرک پوری دا پیدل لاروا دا پول نو نو بھی سرے غستے وا واپس تو زمان کلی او زمیدار سری پدے میرا کی یو ایکوڑ آگا واپس را روانو نوو چې ولې دوه دې طالب اسکه می واپس زمونږ هغه ته ولې چې درس لا نه راغله می زرا غله وما خو شیخ القرآن ته چا زما حل ویلې او د پرون نه په ما شروع کړی دا چې کومه خبره کوي ما په لاره تا وای نو هغه زمیدار د پنځین خو چرګانو له قرآن ورزي نو هغه زمیدار ورته وی کوم صورت شروع دی نغوه تاوی سوره توبه وی خواه وی در عزاز شیخ سبتوان زمان عزیز ده تا تا بسبان سنوی طالب ازان سر راروان که طالب ازان داود رو اگر آگه شیر قرآن تکلانی بخیر آلی خیر سکوا دیو بخوا که ناسته وی سنگ را گره وی جید اگر سی چلو طالب روان زپوشم سوره توبه شروع دا وی در تا میدگا سیووی شیر قرآن و تویزه خلی اکرد راگه غا طالب تویزه وی جمعات تصبان بذر دستانو ویسه بالا سوره یونس شروش مسئله و توحید مقاصد اربعا نو طالب خوشحال شو شیر او سرا تصنو وی پکین شیخ تصفت ویده دا بیا پخپنا بوی یو بوی دا زیاد کم کنم بلو بیا پلانی مولیسی بیاد کر کنم بلو آبتا پخپنا پی بوتاک دی بیا انشاءاللہ تبا بخفل آوائی چه و داخو پا فلانی کیو دا صفتنا فلانی کیو دا صفتنا ما بس اوکنی یاد کرے نو ما تاوی ننی وی فلانی پا مخا کرے زد خبرم نیما دے بیا خیئے نو تبا سکے دب تنشی ورکولے وحلے تنشی شللے تنشی نو تبا صفتنا ذکر کے اور باگی برات کے نو کلا جتا غا صفات رات کے نو اغا طالب دبلنا تپوس دو الکدا زنیل چا تراجی دی نو اغا و تاوی ویدی دا خوبل سوک نشتے خو یا تا تراجی دی یا ما تراجی دی نو لحاظا ما تا ملے نو تا تراجی دی بیا پخپل ویدی تراجی شا نو تبا پخپل وائی چھو دا صفت پفلانی کے دی اغا منافق دی نو دے با غائب غائب مجلس کی اڑمی ستا خلاب پراپیگنڈی گئی ستانا با خلق کڑی علاقہ ازم معصوم خو نیم پیغمبر نیم غلطی با کی گی رانا خود دی دا مطلب نہیں چھتا غلطائی پزائی پزائی بیا اڑم شا استمرار کو پیمنگ نکو گنا یو مقبض آسے رازی چھے او کار بسیمی شوے ستا زمیر بے نمانی و حدیث کی راضی من را من امیری شیئن یکرو فلی اصبر چاچه خپل امیر کی اوکارو رید چه دتا بدخاری امیر با بخصی نیت کری اگر با که مخی بلس مقاسی دی خو تا تا بد لگی فلی اصبر امر بالا میرا خام خوابا صبر کئی او بیاور پسی وی من فارق الجماعتا من فارق الجماعتا و خرج من الطاعتی سوچ دا جماعت نووت او دا امیر دا اطاعت نووت فماتا ماتا میتتا جاہلیتا صحیح مسلم کے روایت راجی نو دے با مرشی پا مرد جاہلیت باندی چھ دے امیر کو معصوم ندے کنمو خوشی اگام نیو امیر انسان دے غلطی با انتی کی گی خود تا تا باغا جرم خیاری امیر با وفنیت صحیح گار کرے یا با مخ کی سبی نی مخ کے بعد جماعت دا فائدی سوینی مخ کے بعد کار سوینی تا تبا غا کار خنخ کاری نو تبا علم چن تبا پراپیگانڈی کے تبا یوز آئے بلدائی وائے نو منافق او تچے داغ پاس منظر اولاتے بنیاد نو تو گورا دا دبا پاس ابوگو زی یا بے دا سکار ویلی تابو اللہ نی کڑیم دا دبا غطاوی مالے نزی کڑی یا با په داسې ټیم کې راغلی چې رش به و ګڼه به وه ډوډۍ به دې پینی خوړلې نو ده به ډوډۍ نی خوړلې نو ته دې علاج دغه تې غوسه کړه چې تې غوسه کې چې دې بد به ته ښه وایه نو دې به زر وایي ما هغه خو په چا ډوډۍ هم نه خورئ نو په دې پوه چې د ده ډوډۍ تاو دی سړي نه چې خبره وباسې دې غوسه کړه بیا په غوسه کې دې صحیح الوئی دا ټول چلنی خدار تا نخیم خو دا خدار رو بزده کوی انشاءاللہ دقا سی چه غصه گینو دے با ضروری مرا پا پلا نای موکای و ما آغا کار نو کرد اما و تا ویلی و نتا تا و پا دا دخوا آغا تاو دے دے با وی ارو آغا ما باندی آغا دا تنظیم پیسی می خوڑلی از اوالا لڑا ما از امای پراو نکلا وی ورکا والا کنا نو پا دے با دے غصهی نو دے با وصرشی یا با چا سر بے جنگ کردی تالا براغلی مالا امداد داوکا داوکا تا با تاویلی چگا خون زمان مرگره دن دخپل مرگری خلاف تا سر او دریگم نو دے با پا دے خپای او گورا ما سر مرگر تی نو کردیو دیکی نو سنیشتے سورا چی دی دکا چل لی دا نچی دیو چایو بل سر مینو او تنزیمیو یا مرگر تی اصل چی دکا دی مشرط سواجه بهی منافقه دا منافقین دو کسمه دی منافقه نو عبدالله ابن عبید ابن سلول رنبه ساره او بیا اغا سر بدغه سر دلعه او دای که دای او یو چکم با دنبیر اسلام سر بگذراته دا منافق دو کسمه دی یو اعتقادی او دویم عملی اعتقادی منافق چداغ پا عقیدہ کی کفر دے زڑا کی کفر دے خوکارا ایمان خیارا کئی دزان دا بچار دا پارا دیتا ہوئی منافق اعتقادی دیم دے منافق عملی منافق عملی دیتا ہوئی چاکیدہ کی بے ایمان یی مومن بئی خو عمل با عمل منافق تنوشی یو کار با تد منافق وشی لگا منافق چاہتا ہوئی المنافق یخالف قوله فعله وصره علانیته ومشهده مغیبه اب ابیا پا خفل زائے انشاءاللہ وائیو چپٹی دخکارا خلافی اگی تو المنافق منافق عملی یعنی یو عمل عمل دا منافق عقیدتاً منافق نی منافق اعتقادی چھے چھے کے کفر دے خکارکر ایمان دے دا کافر دے او دا حکم جہنم دے ہمیشہ سورہ نساء آیت نمبر 145 یو سل پینزہ سال اختمایات کے داغہ حکم ذکر گئی اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْقِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْقِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ یقیناً منافقان پاولان دے طبقہ کی بیور ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار یقینا منافقان پاولان دے طبقہ کی بیور دا کافر نے اندلان دے کرن ولی دے کار دا مخی وی یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا یقینا منافقان بغلان دے طبقہ کی بیدور او بن امید ایلہ امدادی دا کافر انہیں امدلان دیکھن ذکر کافر کو ذب از رکی کفر ہو بخلے ام کفر ہو دا دیر با ایمان از رکی کفر ہو اور بخلے باندے اسلام کشارہ کو نو زیاد نقصانی کو دلستونی مار ہو پختانو ای دلستونی مار دے نو چخکارت دشمنی کو سرے دزان ساتھی او چه زان در سر مرگره مرگره کئی او یه مخالف ہو دیر نقصان دیر کئی دا دیر وجنا دا دا نیسال دا سوی سو اپی جنی کواتیانو تلکشو ہوئی اردو کی وقت خرگوش ہوئی سوا سوا چه سوای تاسو تا سوای وائی با جوڑیان سوائی چکور کے او ساتھ نو دا پکور کی سوری کئی دا منافق چھ زان سر او ساتھ دے بستا پا تنظیم کی سوری کئی دا سوائی دا غوگونا بے لک نیولی زلب کی پوٹے نیشتے یلی دن کے رہت نن زیاد چکم کور کے دے ساتھ دے پاکور کی سوری کئی دا سوائی دا اگر دا پیشو نوم یلی گی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار یقینا منافقان پاغلان دے طبقہ کی بیدور ولن تجد لهم نصیرا ابن ممید ایلر امدادی ایسو بلد امدادی نی داد منافق ذکر دارنگ دا منافق کلچ دد صفتون بیانی نو قرآن کریم چکلا پا منافق رد کئی او دغه صفات بیانې یو نو لږه سوره بقره راوړی آیت نمبر 8 نا یو څو صفاتو نوام دا لګو پیژنې او د قران په لهجه باندې قران وای نو بیا ډېر خوان کوي ته قران په لهجه قران وای چې کوم ځای کې سخت خبره کوي نو په سخت یې وایا کوم ځای نرمه کوي په نرمه وایا کوم ځای بشارت ورګي په خندا یې وایا کوم ځای کې انذار کوي نسترګ او تصریح او په سخت یې وایا الا بیا خوان کوي تش تجوید دے جد تجوید وایا او دا ذال ذال پا دایا سید سی پا دایا قوف دی قوف پا دایا دا قرآن خوان پا دایا کی دے چھتے دا قرآن پا لے جاو آئے وچھ منافق یادی نتوگو رسنگ وی سورہ بقرہ اتم آیات وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ پخلے وئی منگی مانگا اولے دے پا اللہ پا قیامت وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ دادی دیر با ایمانا ندی دا ایمان والا يخادعون اللہ والذین آمنوا بل صفت چلوال گئی اللہ دا مومنان سرا يخادعون الله والذين آمنوا اپا اتیب الکلام کے موتا بیا صفتون لکلی ایک دو تین حکمونم لکلی دی ایک حکم دو حکم تین حکم يخادعون الله والذين آمنوا چلوال گئی اللہ دا مومنان سرا وما يهدون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض بل صفات زړه نو دای کې مرض و دا د زړه بیمار دی دا د زړه رنجور دی زړه ګندا دی مړا فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون دروغجن دي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ کله چې دوی ته ویل شي فساد مګوې بس مګه کې کار بده منافق دای چې دیو فساد کوي په تنظیم کې فساد په جماعت کې فساد په مرګرو کې فساد دا بدنده کاری چرته بده مرګرو کې اتحاد اتفاق نینے نی پیدا کرنے کو فساد فساد کم زائتا چھے تلے دے نو فساد تعبا تشاروان دے چھے چر دردی نو شر فساد وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُسْدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ کار بدا فساد گئی نمبولا دے اصلاح دی یہا اصلاح بکار داو یہا دا دستور چھے دے کنا پا دی عمل پکار دی تا دستور نمارا سا خبر ای تا تنظیم نسا خبر ای تا دستور نسا خبر ای تا جماعت نسا خبر ای تا پیسا کڑاو کڑا تا پیسا کڑا قالو انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولیکن لا يشعرون خبردار الا حرف تنبیه را وشا زانویش که اگورا لگا الا انهم المفسدون ولكن لا يشعرون واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا نؤمن كما امن السفهاء شوار دوا ایمان راوړا لکه چې ایمان راوړل نور خلقو دوی به وقوف وشي دا مرګ به وقوف دي دای کې خو عقل نشته دای خو بس دا چې څه دوا نو هغه مانی لا اقل من یو زیما دے بزان تا اقل من ویو ورپسی اولائک اللذین اشتروا الضلالت بالہدا فمار بحد تجارتهم وما کانو محتدین فا فائدہ ورنکڑا دیلا دوئی تجارت دکھو دو تجارت دپارا کو بل چاہ دپارا رمو پیسے گٹھلے پا دین باندے فرما ربیحت تجارتهم وما کانو معتدین کلچ منافق باندے شروع کی نطبہ حریان پاتے شے چکل قرآن کریم دو منافق صفتون روالی سورہ توبہ لگو گو رئی سورہ توبہ چکل دو منافقانو صفات شروع کی نطبہ حیران پاتے شے آیت نمبر 38 نا شروع کوم سورہ توبہ لسما سی بارا سورہ توبہ آیت نمبر 38 یا ایو الذین آمنو ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض سری تاسو لرا کلا چتاسو ویلشی زی پلار دا اللہ کی اثاقلتم الی الارض ندران شیطاسو زمکتا دا منافق اول بنیاد دا ناراستائن شروع شی دا سوستیانا مدتا بوائے علاوے زر کو او دے دے با پروت دے با دا پاسے دو نہیں ہے تو وہ اتوائے رازہ چیزو دا درس ٹیم نیز دے دے اتے بوئے اوڑے گا کنا اوڑے گا کنا ہاں او دا چاہ پانا سولم او دا چاہ ویخ نکڑما اگر درے معراس پا دا ام دا بوٹی دا لاندے ملاستو نو خکل زیاد عام را پریو تو او دری وارا ملاس دی او عام پرو دی پلا رای او سڑی تیرے تو نو اگر یو والا آواز وار که یارو را لگ دا عام که دیرا واغ سماتا دیرا خواتا که چیزی او خرما نو اگر دویم والا آواز وار که نرو روانه لگوری بیگا زمان خوا که عام را پریو تو د دور نه کول چې هغه زما په خلی کې نه چور کړو نو هغه درې مو اته وی رور دای دی یو له مور نه کې دا دور نه راست دی به ګاس په راغلو زما په خلی کې امتیاز کولې دی و تا کولې نه وی ای نه راستا د پاتې دوه نه ټول باندې ته پروته ګډا ګډا کېږي او پاتې دوه نه ځې پاسا مړه تبسس دکې اسا قلت من الارض ران شیطا سزمکتا یا ایوہ الذین آمنو ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اسا قلت من الارض دران شیطا سزمکتا دین صفت ارزیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ ایا خوشحال شوئی تاسو پا جواند دنیا دا اجر دا آخرتنا دنیا اجر اغی پس مندی تاڑی وی دا آخرت اجر لرنائی ارده دا آخرت دا پارا سوکا ورپسی آیت نمبر 42 لوکان عرضاً قریباً و سفراً قاصداً لتبعوکا ولیکن بعدت علیہم الشقہ کچرتے سامان نزدی او سفر درمیانا دی بستا تابداری کرے وا ولیکن بعدت علیہم الشقہ مگر لوشرے دی باندے سفر سختی دے پر نرما کے بستا مر گرئی او چه سخت رازی تکلیف رازی نو بیا بده نیه بیا بی پستر گنوی نی بل صفت و سیحلیمون باللہ لوستطانا لخرجنا ماکوم پا قسمونو بده خوش آلیه قسم بخوری قسم پا خدای که زمان وصر سیده زبا تاثر اوما زبا تاثر ترکوه زمان سو مجبوره او سو ضرورتو نو او سو ورپسې آیت نمبر 45 انما يستاجنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ده تکلیف وقت کی با اجازت در نقواری چکلا ده کار وقتی دیوتا دو ایمال اجازت راک زمان کار ده ندیو پاگا وقت کی اجازت در نقواری از رکی بے شکی نجز رکی بے شکی پا دیخو پوا ده چیزو کن منافق نبز رکی بے شکی نجز رتا نودری گی ندیبو تو اس سکیت خی کوئی یو سلیس خی پٹکڑے ہو چې دوته نو به خبرې کولې دې برابر به سس کې سې کوي ها نو دا سې خو د پټ کړو نو به سس کې کوي دا به به وایې یاره تاسو ما په خبرې یاره زه یاد نه نه په مار دونه کول بل صفته ولو اراد الخروج لا عد له ذاتن ولكن كره الله انبياسهم فَصَبَّتَهُمْ وَقِيلَ قُدُمْ مَعَ الْقَائِدُونَ كَيْنَا وَالْدَيَّ وَقِيلَ قُدُمْ مَعَ الْقَائِدِينَ اَوْوَيْلَ شُو كَيْنَئِ سَرَدَ نَاسْتَنَا نُكُور کے ناسو کی قِيلَ قُدُمْ مَعَ الْقَائِدِينَ اَوْوَيْلَ شُو زَمْرَ خَزُو لِيَادَ خَزُو سَرَكِينَا لَارْدَ خَزُو لَيْشَ نَغَارَ بِشَوَا نفلانی زیو شاگا خزا جنائیو خاتا خونسا مشکل شا دا منافق وقیل قدوم القائدین ورپسی بل صفت لو خرجو فی کم ما زادو کم اللہ خبالا کو اچلو دہی تاسو کے نبیو زیاد کرد تاسو کے مگر شر و فساد دا منافق تاسر مرگرمی دے با تس شرع و فساد جوڑائی دے با دا خیر کار چتا نکی دا فائدی کار با نکی پر تنظیم کی با دے منڈا نوئی او دا مشرط پر وائی کی با بیا دے مشری پر تنظیم کی چوہ دوائی چلگا دا تنظیم ستا پا علاقہ کی تنظیم شتے کنا ستا پا زلہ کی تنظیم شتے کنا ستا پا تحصیل کی شتے کنا یہ رجی مرگری کار نکی یہ رجی مرگری مرگری ولی نکی تین پریدے کار تا تکار نکی او چکالا نمشارات زائی نبیا با پسٹیج چپ ناستی مخی با ناستی زائی بیدنی ولی لو خرجو فی گم ما زادو گم اللہ خبالا کہو تلے دائی تاسو کے نبی او زیاد کرے تاسو لا مگر شرع و فساد نو چې بیا په سټیج نه پرې دی نو بیا با هیر یو ګور زما بیزتی شو او زه په سټیج پرې نه کوم هیر ما سټیج ته نه پرې دی او د تنظیم په ځای کې بیا به سنی یو ولا ارجو خلالکم او چغلی به گئی په میان تاسو کې یو مرګ به یو تلم صحیح بل به بل تلم صحیح یبغونکم الفتنه لطیب تاسو لمصیبت وفیکم سمعون لهم او تاسو کی غکی خودن کی در نور رپا دائد پارا دیبا ٹوڑ عمرے شدت و فساد کئیو بل صفت و پسید ازلان لندو آما پنزوستم آیات انتو سب کا حسنتن تصوهم کورا سی تا تا خوشحالی نو خفا کئی دی لرا کتا باندے خوشحالی راشی دے خفا کی گی نو دے چھ بتا خوشحالی راشی نے بوئی نو یہ را داو گورا نو چھ وہ سلطا پوسو کی درس کے سورا کسان دی اتوا اتوا دورا نو دے بوئی نو نو دورا نیزی مڑا لیک دیتا ایسے وائی چھ توائی یرا مرگی دے بزر وی نو مرا دا آسے وی دے پی خپا کی گی دے این کتا خوشحالی در باندی راشی نو که خکور دے جوڑ که دا دا کمزان نرالے دا اوگو رکنا کچ خکار دے واغس دا چ کمزان نرالے دے خپا کی گی دے درمنی گی تا تا چ خوشحالی رسی دے بخپای چستا اجتماعی امرګر دی اروانی او بستر ته لري یو وي مونږ بزو بل وي مونږ بزو یو وي مونږه پرورم دی به زر وي دا چمچي لوي کنه دا وګور دا اټما نش نه دا دا داس چې له دې ته پلان لري ازيو پلان لري ازيو ته به وای نه راځي ټول برادي کو ته به نه راځي ا دې به وای تا ته چې خوشالي راځي دې به خپي دد درمنول دادی ان تو سب کا حسن تم تصوم گورا سنت طریقے د نبی علیہ السلام ډیر کارونه داسی دي صحابه کرام مراتل او طواف کو رسول الله صلی الله علیه و آله ارمن په طواف کې پاول شو تر کې په پهلوانی کوی وګي به کوځوي عبادت کې خواجزی ده عبده عبدو خو دا عجزی نو پا عبادت کی خو عجزی دا او بیا چه عبادت کیو پا بیت اللہ کیو دا خانہ کعبی نا چاپی رہے کی نو بیا خو دیر عجزی پا کار دا او نبی علیہ السلام صحابہ اتا پالوانی با کوئی اوگی با فوج ہوئی نو لے دا زکا چه پا مکہ کی مشرکینو قتل اچھے دا صحابہ مدینہ کے پاتشوی دی او مدینہ او با نرمی دی ابو ہوای نرم آگا دا ابو ہوا اثر ہی لگا دا غرون سڑے کلکی دا غرون سڑے چی اگا کلکی دا نرم ازمکی خلق چی اگا نرمی انو دا مدینہ ابو ہوا نرم آگا مکہ غریز علاقہ آگا نو غیوی دیخو مدینه کې پاتې شوی دی نو اوس با دی دیر نازک شوی نرم شوی بی نو نبی علیہ السلام صحابات ری ارمال پالوانی با کوئی چه دی گوری چه دی داو نوی چه دی کمزور شوی دی دشمن مخی بزان کمزور نخ کارا که چه دی داو نوی چه کمزور شوی دی پا اسلام کې اتفاق دی چه اتحاد او اتفاق خو کلا چه مکہ پاتا که دا نو نبی علیہ السلام صحابہو تاوی جدا جدا زائینو کی اوور بال کئی حالی او ذان لذان لجدا جدا اوور بال کئی داولی رو تاوی پکار کو اتفاق ہو چھو اوور بال کئی توڑا تراغون چھے وی ذان لذان لبال کئی ذکر روب رات پا دشمن چھگئی اگوری دشپے چھا زائی پا زائی اوڑنے بلیو بدا سور دنیا را کلی دا ددائی جواب بسو کئی په دې وخت نه پوهیږي کنه ته یو طرف علي بل دی هر کله بل باندې نه پوهیږي نو دې زر نبی رسول الله و سلام فیصله وکړه دا یو يهودي او منافق او دې یو دا یو مسلمان او دې یو يهودي دا نو دا عبد الله بن زبير او بل رضی الله تعالی عنہ نو دا یو پتے دا اوبو دا ورخ طرف تاو دا بل پتے مخ کیو نو نبی علیہ السلام و تاوی تاوی پتے اوبو کا بیاد تپری دا چی دے اوبو کی نو چی روان شو نو اگلی ہاں دا خپل پرے اوکڑا کنا نبی علیہ السلام و آورے دل ورطاوی راشی تا چی رالل نو عبداللہ ابن زبیر تاوی پتے دا سی اوبو کا چی پا پولو اوبو والی نوالا دا توبو پری دا اغه خپل فیصله بدل کړه څورګه تاسو ځچلو خې ته زما خبره ما باندې اعتراض کې اسلام به غیرتی نه ده اسلام غیرت دی خو د اسلام دواړه روح او دواړه مخ هم لګو ګوره صحابه نبی رسول اسلام سره مدینه کې وو نبی رسول اسلام به د څوک په بطور شو مسلمانانه وبوي خو چې کله د کفارو سره خبره کې دا نبی علیہ السلام الته او داس کو مصاحبه او غوبه د او داس هغه مستعمل او غرا غسته په ځان مخلي ولې دا وبو په مدینه کې نه وي الته ولې په ځان نه مخلي خلک وایي تبرک دا تبرک نه د پیغمبر په ارسه تبرک تبرک دی خدا په مدینه کې هم وي خو دلته غوبره غسته په ځان مخلي دا دې لپاره چې کافر ته خیال چې د مستعمل وګوره مونږ کتن فریدو د دې عزت به سن برداشت وو پریکټیکلی عملی وه تا خیال د اسلام په هر یو کار د پیغمبر په هر یو کار چې ته سوچو کې تا ته په پتو لګی دا سوره کوم نه دین دی او دا په انټرګي زګی نه بل ځای نی دا له چې په لګواو ځان به پویا کې وره دې ځای کې تا ته خوشالي ورسي دی خپي نو ته وسه کې ته ځان خوشاله خوشاله کې دا نه چې په تعالی په دغه تکلیف راځي چي مونږه مقروز یو مونږ باندې قرض دی مدرسه مقروز ده او باندې تړلې سړیا چلیږي وي چلیږي نه چلیږي بس یې کا نه چلو کا په خپل اواز درس وکا وچره سره وی چې مقروض ام اړیو مدرسه چالو ساسام کارنه کورس وک نشي چالو لنن سبا کمی یو تان دی د مزر پلانې خو مالدار دی مونږ له اګه مونږ مقروض یو او دبل نبی منی کيو خوان به تا جز خوار خوار ځان خوار خوار مکو زو الحمدلله خچليږي ارس چليږي الله به نور خلق پیدا کوي تاسو به مرګرته اکی خوزان کمزور مخکارا کو پتا دشمن خوشحالی گی دا خوشحال اخکارا کو چی دشمن نی خپا کی گی این دو سیب کا حسنا دونتا سو هم آجستا مرگری آئی بیدر بانده خوشحالی گی چی پتا خوشحالی رازی نستا مرگری با پتا خوشحالی شکر دے کنداز منگی زد دے چنے پی زد دے چه ده جامع خدا زمان ایزاد ده زمان مشار ده ده کور خده دیره خدا زمان ایزاد ده او چه کم بیخوان ده یقا بخبا کی گی این دو سیبگا حسنا دون دا سو هم و این دو سیبگا مصیبتون یکولو کا خدا عمرنا من قبلو او کورا سیگی تازا مصیبت وای بدا ای منگا مل کرو بخبل رای باند مخی مونکو زکا ورسر دغدا اینو دریدو ویتولو هم فرحون وابولی دیو دیو خوشحالی کونگی چه پتا بانده تکلیف رازی دیو خوشحال خوشحال کیگی آیت نمبر چوو نمبری سلو پانزوستم زاس لن لن وام وما مناهم من تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يعطون الصلاه الا وهم كسالى ولا يعطون الصلاه نراضي دي مستعين نراضي دي دين كارتا موسى ذكر كر ذكر دين كارنو كيا همو ولا يعطون الصلاه نراضی دی مستانی نراضی دی دین کارتا الا وهم کو سالا مگر وی دی سست دین کار لچ راضی دی دی ناراستا و سست درس بشورو یا دی بستر کی مخی راروان بی طالبان بناستی یا دی برست رایشی ما تزای پرید ای کنا کو سالا حضر کو سالا جرا لالر ایک ندک کشه دی هیس چه انده ده منافق ناراستا بیکارا راکو سالا ڈالا وَلَا يَعْدُونَ صَلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَا وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ حد نخبش کئی ایمال مگر بدگنی اغیلا نتب اتاری شورا کیو آئے لکا تاسو تاوے پیسے پاتی دیتے اتبا تاسو تا پیسے پاتی دیتے تنظیم ادے با تراکو گرئی او آخوا باوڑی او دیخوا باوڑی والا ستا پا زلہ کی سل کسم نیشتے ستا مرگری دی مطلب خدا تا دکار ندے کڑے انتا مدرسہ صلح چلے چه سل کسا ستا پا زلہ کی نو چه سل کسا پا کار پا زر زر روپے را جمع کی نو صورت میں جوڑے شوئے یو لاکھ نو ستا سل کسان مرگریم نیشتے چه پا دری میاشتے که غی زر روپای ورکی چه زر روپای نیشی ورکولے ستا یو مرگری پا دری میاشتے که تنظیم لنو دا مرگری دا انفاق واصل که منافق او صحیح جدا کئی دا اخکارا کئیو نیند خلای پیسو تا ایسا جب نو دی پیسو با اللہ دا کارونا کول دا تنظیم با ایس ضرورت نو خدا اخلای اخکارا کئیو دا دیو جی زکاة جدا دے صدقہ جدا دا فقدمو بین ایدے نجواکم صدقہ دیکھا پا دین منافق معلومی گی شورا کی با شرک سرازی ذکر روڑائی دا ہو تیار گاڑے دے ہو یو تا مشورا روانی دری بور سردگا سرا ہو خیش جکر خوب ہو کن روڑائی تیار ہے خوچے کل تاو آئی چی شرک سا شورا دا خوالکا چی شورا کی کم کس ناستی نوگا با 500 روپائے ورگئی تنظیم لا نو تب یا بلا کی گورنو لس کسا بی نو دا لس کسا مرگری دی او دا پینزه لس چیو دا روڑائی لرات لگی تو پردی کو روڑائی وارو چاکر مفتو نو دا که دا تنظیم باند پیسی و توایا رکون با پیسی ورکی تب یا گورا شورا با دی مصفائی اور سبا دی صفائی او چه نو ورکی وی امر آزا ستا پزار با من بل راولو اغلی ریکا تب یا گورا چه تنظیم چلی گی او کنا منافق بته نوزی کله چې تاسو جوارو کې ګوډ نه کړو وینځټ او ډیلا دې ته نه ایسته جوار تر کې نه کوي وینځټ او ډیلا بته او باسه کبل بته او باسه رمبه بو په ترالی نو نه به تنظیم چلی سمږه چې تیر شي نو زمټه او په کولاله تلاش کما هم چې به ښه دی ولرو به بیغمو شو درنه نو نه تنظیم چلی او که دا نکه بیا تنظیم نچری انفاق پی کی دا اپا زور و اتوار ورکی با دا شیخ القرآن با کل کل ای دا دا ابو بکر کافر دی چه من زکاة ورکو خو امیر لانو ورکو حضرت ابو بکر و اللہ لہو قاتل نام زمان دے بخلای قسمی جنگ باور سرکو او علم بیتی بزور بیتی علم او جنگی ورسر کرو و بیازه چا تا تخفل زائی واما چکل مسئله ده انفاق راشی دغسی دل دا ذکر کئیو وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ دیکھو قرآن سر ده تلاوت کتاب گرزو لیو سواب ده سواب تخفل زائی ده دا ده تلاوت ده دا ده سڑی نه ده سڑی جوڑو کتاب ده دا د انسان نه انسان جوړي او چې کله ته صحیح وای ولا ينفقون الا وهم كارهون هر نه خرج کوي د مال مگر د بدګنی ویلا را دی بو مرانو مونږه سسله پیسې را جمع کو سسله مونږه فان را جمع کو یو شیخو نه کانا یو شیخو نه کانا دې بازار دا ډېر بدګنی فلا تو جب گاموالهم ولا اولادهم تا جب گیونو گرغائی تالا دوئی مالونا ندرئی اولاد کتو آئی چه مال اور سرا دیر دے اولاد اور سرا اولاد دیر دے زامن دیر دی انما یرید اللہ لعذبهم بیا فی الحیات الدنیا اللہ ارادہ کے جدیلہ دے سزا ور کی مغمال دد پارا سزا شی نو بل اراده چا تختول ای او ایدو را پیسی راو لیگا نو اکم زکاة چه در نیوار کرے نو داغی پا اللہ سمرا تیغا والی اللہ تیغا خپل سر پورر کی او پا زور با چه نیوار کرے نی کرے نو اللہ و تا زامن لو فران کی نو زامن لو فرانی نو مولای سے بیا جاڑی و یہ را زیر میں ناکار دے زیر میں ناکار دے دا خوستا دا عمل نتیجا دا خوستا عمل صحیوه دیو سموه دیو تا ازاد پر خود اگه با ٹکو او چستا عمل ٹک نینو کتی پا پینجرو کے اساتن وغبارانی ابا نسمی حرزک اللہ پر سزادر کئی انما یرید اللہ لیو عذب انبیاء فی الحیات دنیا و تزاق انفسهم و هم کافرون او باباسی دی ساونا او دی بی کافران دا دا منافقانو صفتون در تخی او دا چه کلا من بخپل زائی راشو نو بیا با انشاءاللہ تو گوری دا قرآن زور چه دا منافق در دا سراب بربند کی خکارائی کی در دا قرآن دو قسم طریقہ کئی یو دائی چو سڑے ناپویا دے سادہ دے ناخبر دے نوغسر نرمی کئی دوین دا چو سڑے پویا دے قصدن عمدن غلط کار کئی نوغسر نرمی نکئی قرآن دو دی وجنا چیاسی سورتونا شفلتیا سورتونا مکی دی او باقی مدنی دی پا دی مکی سورتونو که دا قرآن لحجا اگر دیر انا نرمائی دا او دا باقی وی سورتونا پاگی که دا قرآن لحجا دا سختائی دا دا ولی دا زکا چمکا که مشرکینو اغی ظلمون هم کول وحل تکول هم کول گزارون هم کول خود ناپویا اینه کول ناپو نو قرآن ورسر نرمی کولا او چه کلا مدنی صورتون دی نو پایی که بیا منافقانو یهودو او اغی ده زدر ده ناد ده وجه خلاف کو خپو نوال دے بیا قرآن کریم نرمی نے کہی حال دے بیا قرآن کریم سختی کہی لگا سورہ توبہ آد نمبر 123 سکورہ یو سر دروشتم ناپو اثر نرمی کو امی سڑے دے اگر نرم خبرہ کو خان دواتا او چھے ناکار ملاو ناکار پیر لے پسندو لار دے اگر تنصر با نرمی نکے آیت نمبر 123 یو سر دروشتم سورہ توبہ یا ایوہ الذین آمنو قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدو فیکم غلظا وَمُؤْمِنَانُ جَنْغُ كَيَا كَسَانُ سَرَا يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ سِنِزْدِدِ تَعْسَ دَكَافِرَانَا وَلْيَجْدُو فِيكُمْ غِرْزَا او خام خاودی مومی پتاسو کے سختی وَلْيَجْدُو فِيكُمْ غِرْزَا او دی مومی پتاسو کے سختی درد نرمی نینا ویرے حکمتا لگ حکمتو گورا هر دا حکمت حکمت نه وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظًا اولی مومی بتاسو که سختی یا با سختی کوایی دانه چار دا بتا نرم نرم که گیا پوس پوس با که گیا گزاره گزاره با که گیا وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظًا اولی مومی بتاسو که سختی یا با سخت خبره که کلک خبره با که سختی با کے داران یمدی سورہ توبہ کے آیت نمبر 73 ہو گرئی دریوی آئیم یا ایوہ النبیو جاہد الکفارا والمنافقین واغلظ علیہم وپیغمبرا جاہد الکفارا والمنافقین جہاد گواد کافران سرا پتور باندے دا منافقان سرا بجبا ولیجل وغلقا لہیم سختی کوا بدائی باندے دیو یار نرم نرم آیا نرم نرم کو نرم نرم آیا ایسا نرم نرم وغلقا لے وزنی ماناو کرا دکانا یا ایوہ النبی جاہد الکفارا والمنافقین و پیغمبرا جہاد کرو دے کافران سرا او دے منافقین سرا انگریز پدے ملک باندے مسلط شوئے ہو او انگریز پدے ملک کے زیاد زور چلا گوڑے ہو نوہ پدے چھتے مسلمانوں دے جہاد جذبہ اوباسی اغه دا غي مختلفي طريقې کوله دا اغه جذبه د استوره پاره نو کله په دغه نوم خلق را پاسول او دای بدنامو او کله داسې کول چې دې ضرورت نشته نو ټول ضرورت نشته د قلم ضرورت دی قلم بکار دی او قلم بکار دی هغه مخکې مودا کې یو ځکه مخکې دلته دا د دوخان میډیکل کالج افتتاح وا روپای کې د مشران کسان لوی افسران د پولیس او د نور دار غلیو معلوم دا وتراکو تمام راځي زوم تله وا په سټیج باندې موږ ناسو یو وزیر تقریر وکړ موږ له قلم بکار دی او د قلم د اهمیت دی او د قلم د اهمیت دی بل پاسه موږ له دا بکار دی او د قلم د اهمیت دی قلم دا سه زه پوه شم چې خبره کوم خو راوړه یو پکې پاسه ایس پی یو ریټایرډ چیر دا فسادات چی دی او دا لغنو داد دی لوش فکرو نا جوڑ شوی دی او دا لوش فکر پدی جماعتونو ختمو لگواری او دی سر فرکواریت جوڑی گی او دا کی گی او دا کی علماء ان کا تناسو بگی دخوا شاہ دی علاقے زمان مرگری نو نور علماء نو دا ختمو لگواری دا لغنو پاسی او بل کا سرا پاسی اغه زه په جنن نو ته په پاتو چې دغه وسوي نو هغه ویره باندې لو شګر نو فساد جوړیږي دا وی په دې گاډو تړلې او دا ټوب کې ټماټر خو سه سودا شروع خبره بل شان کولا دا مسکینی باندې پردا راوستا زما نمبر ډي اس پي او هغه د سټیټ سیکټري او هغه زما نوم هغه سما ته خیر دې زما اخیری کې بیان وکم نورو چه بیانو نوکرل زمان امبر آگه دو ممبرانی پکی ام ناسته وی زنانا نوزه چه پاسه دما نوچونکی آغا زای خدا سی چه که بداگه مطابق خبره که نو ما بسم اللہ وی او ما وی ما یرا زخو اریان پا دیما ستاسو طورو در توپک خلاف خبره کولا او چاپیرم طور توپک والاو دروگی دی پولیس والا اولاد اٹھولا او پا غکی لولو خلق اوڈیا جیگانا دا غو پکی نما چاپیرم ٹوپکو والا ادرولی دی او مای علاقہ دا پختانو دا راجم پکی ٹول پختانی او دا پختانو جینکو چی باق پل خاون او رور لا مران ورکو لا ناغی بایی ستا دلنڈی تو پک نظار شن او گز تا دے کگز دا خیال زمان نو مای پا دی بی یو بلا دا نرطوب آواز ورکو او پا دی نی شورو وکڑا چی ما شورو وکڑا نو ماوی یو سو خبری با ملگی نو رکڑی بی خدا زمانا پا که ناس دی دی بلگ لحاظو کما او پا دی می گوچه کیا خودی خیر جو خمی کی باسل ٹول بہانی بہان وزیار ٹول اتانی شو دکر خلق دی جدل کی راجی ما سوتان راتا یو ڈی آئی جیو ٹیلی فونی راتا ہوکا نو دیر خاندل ویوس میں کور والا تاوی چل چرشا متیل تو دکر دا لاس پی قوارو ما یعنی چولی ما چنن میں دوم را تانی والی دی دا مولانا سے پا تقریر چه من لے مزارا کڑی وا دکر جوی خبر دی سامنیوں گر مائدہ دا مسلمان نا ٹوپک اخلی جہاد دا دا دنیا بھی سنا اوز منگا ایڈونیشی آتا تلوی وفت کے نوزو اپوم چه صدی نوال دا کہ یو اجلاس کی یو میٹنگ کے خبر روانا وا چداو گورا اتفاق دے و اتحاد دے و دلتے عیسائیان، مندوان، مسلمانان ٹور دے و بل دے و خیال ساتھی دا کئی نو پا دے خبرہ شوروا بیاوی کتاو سوک تپوس کوئی نو ماو تاوی مازیو تپوس کون میسا ماو تاوی مای یر اتفاق اتحاد دا مینہ دا خمانتا اسلام ام خیئی چې هندو دی که کافر دی د مسلمان په مملکت کې اوسیږي او جزیه ورکوي نو دا هغه مینه په شان د وینې د مسلمان ده او د هغه احترام عزت بکې. خو دا ستاسو د ملک چې امن راغلی د دې دپاره تاسو څه قتل و غارت کړی دی که نه؟ ما تاسو خو 2,00,000 خلک وژلی وو او بیا دا امن راغلی دی. اشاره مې دې ته وه چې د جهاد خلاف کوئی نو جهاد تاسو هم کړی دی. بس زما هغه خبره اخوا دې پکړه جواب یې ونه کړی شو او چې کله دی کې دم نه شي ورته جواب وکړي نو دا فون کوي. ته چې د ګوټ ته ناست دی ورته غږ نه کې هغوی به هغه خپل کار بیایي مخکې که نه. نو مسله دا وه د نرمي په کار ده او یاره چاته څه مه وایا او یاره چاته دغه مه کوو بس ته خپل کار کو ته خپل نه وغلظ علیهم. الله وایي یا ایوه النبی جاهد الکفار والمنافقین. وا پیغمبره خو مصیبت داسه چې جهاد نوم د جهاد سره د جهاد په طریقه ورنه شه جهاد بدنام شه. یا ایوه النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم. وا پیغمبره جهاد کوه د کافرانو سره او د منافقینو سره. وغلظ علیهم سختی کوا پا دائی بانده. وغلظ علیهم سختی کوا پا دائی بانده. وغلظ علیهم وی دارنگی سورہ تحریم کے نہم آیات آیت نمبر 9 سورہ تحریم یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم سختی کوا په دای باندې. هم ته بسکه یو به هغه چې ناپوه وي نو هغه سره به ته گزاره کې او چې کله منافق دی دا صفاتونه به وای سختی وکې نو تا ته به پته لګي دنه به ته خلاصې دنه به ته بچي. څلورم ډله هغه منافقین او دا منافقین دا ډیر ناکار او اسلام تا ضرر او نقصان د دوی نه ډیر زیاتو. او هغه چې کله ان شاء الله موږ په خپل ځایونو راشو سوره بقره سوره نساء سوره توبه سوره منافقون نو بیا به ان شاء الله موږ دا غي تفصیل په خپل ځای باندې کوو. جوایات کې ته سوچ کې ته وګورئ چې په دې کې خطاب د چا سره دی. مشرک سره دی کنا یهودی سره دی کنا د نصاراو سره دی او کنا د منافقانو سره دی. نو ته وګورئ تا ته به پته لګي لګرا نن چې موږ کوم آیاتونه وې په دې ټولو کې خطاب وو د منافقانو سره او د هغوی صفتونه ذکر کو په غیرت کو د هغوی مقابله یې کوله. کله کله به خطاب یې د منقاد سره منقاد تابعدار مؤمن کله چې د منقاد سره د تابعدار سره خطاب کوي نو دا هغه سره بیا د خطاب جدا طرز او جدا طریقه ده. نو ته به ګوري او تا ته به پته لګي کله به هغه له بشارت ورکوي. بشارت څه ته وایي؟ هی الاخبار عن حدوث شیء ما کان معلوم الوقوع. خبر ورکول دی یو شي نه چې هغه معلوم الوقوع. اما اذا لم يكن معلوم الوقوع لم يكن بشارتا. کله چې معلوم الوقوع نه نو هغه بشارت نه دی. امام رازی رحمت الله علیه وی او ال عرفان کې حضرت شیخ القران لیکلی دی امام رازی په حواله دارنګ ابن عربی په حواله شیخ لیکلی البشارت و اخبار عن المحبوب. بشارت څه ته وایي؟ خبر ورکول دی د هغه شینه چې هغه انسان ته محبوب وي نو دا هغې خبر ورکوي. نو کله کله به بشارتی زیر باور کئی خطاب بگئی دو مومن سرا او اغلا با بشارت ور گئی لگا سور زمر آیت نمبر 18 آو گو رئی سور زمر دروشتم سپارا آیت نمبر 18 اتلسم ددو اللسم نشورو کوم آیت نمبر 17 نا دروشتم سپارا سور زمر آیت نمبر 17 وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ هَا كَسَانْ شَغِيْزَانُ سَعْتَدَ عِبَادَتَ غَيْرُ اللَّهَ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ رَاو گردِ دردہ اللہ کی چاہتا لَوْمُ الْبُشْرَى نزیل از زیره فبشر عباد زیره ورگ بندگان اللہ اصول دیغا الذین یستمیون القول فیتبیون آسنا آگسان اللہ یستمیون القول چگئی غلد دی قرآن تا پیغمبر پاکتا اللہ وی چه قرآن تا ناس دے اغلا زیره ورگا فبشر عباد دین الوی درجہ صدا خلق وی ما تو اہدا ملاو شوا اما لفلانی مبارکی راکڑا فلانی مبارکی راکڑا اچھے بیاو اللہ چرتا افسر مبارکی ورکی نو دیکھم خوشا لئیے فلانی سیب ما تو مبارکی راکڑی دا او کبیا داغن اغت افسر او بیاو اللہ چرتا بادشاہ وزیر یو دو گوت میسیج راولی گی امو بارکی ورکی نواغا میسیج دے بیا یو تفاروٹ کے یو بلتا او گورا مالی امبارکی دا کردی دا مالی امبارکی سڑی تالا غدر کردی دا منگلا اللہ را کردی دا دین علو امو بارکی وصیف وبشر عباد زما پیغمبرا زما دی بنیانو تا بشارت مبارکی ہوا یا زمان دی طرف نو تو مبارکی ہوا ہے دوارا خبر ہے اس چاہتا ورپسے گورا اللذین یستمیون القولا قول دا قرآن نم دے قول اللہ اللذین یستمیون القولا آگا کسان اللہ چلی وکی خود اگدی قرآن تا فیتبیون آسانا نتابداری کئی دو کو آمیرو دو قرآن زان ساتی دو نواحیونا یاو ذکر کیا بل پہ قیاس کی چه قرآن دا ناس دینو زماد طرف ہو تو مبارکی ہوا اولائک اللذین آداهم اللہ داغا کسان دی چه اللہ والا توفیق ور کرے دے و اولائک هم اولو الالباب او دغا کسان هم دی دیا کلمند اولائکا هم اولو الالباب موضوع و محمول او میانس کے رابط راڑ مناطقہ و ترابط وی نوحات و دزمیر فصل وی نوحات وی دا اسم نشکے دے حرف دے مناطقہ وی حرف ان کے دے سسم ان کے دے اختلافی او شیرے او رابط و تا مناطقہ ذکر وی چھ مرتضا و خبر تڑی موضوع محمول تڑی اولائک اللذین هداهم اللہ و اولائک هم اولو الالباب او دغا کسان هم دیدی اقل مندو کو دنیا کے اخیار و اقل مندی نو دغا دیا قرآن تا چکے ناستنو دیوئی یردہ طالبان دیو کمکلی و کمکل بچیا کمکل تی دا قرآن طالب خوڑی اخیار دے اللہ و تا اقل منوئی اللہ وی اقل من دے چھ قرآن تا کی ناستا اولائک اللذین هداهم اللہ و اولائک هم اولو الالباب داغا کسان دی چھ اللہ والا توفیق ور کردے وَأُولَئِكَ هُمُ الْأَلْبَابُ او دَرَقَسَانُ هُمْ دَيْدِ يَقَلْمَنْدُ وَرَسُرَ كُلِ بِشَارَتْ مستقل سورتونه کله کله په بشارت راړي لکه قران کریم چې وګوره نو مستقل سورتونه په بشارت راوړي سورای کوثر ته وګوره ان اتنا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک والابتر بشارت دې سورای فتح اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا بشارت بشارت دے دا بشارت دو قسم دے یو دے بشارت دنیاوی او دویم دے بشارت اخروی بشارت دنیاوی دنیا بشارت اگا تفتح باندی پا نصرت باندی پا تسکین قلب باندی پا ارتباط قلب باندی دیتا وئی بشارت دنیاویا فتح دار گئی امداد دی کئی زرد اللک لگئی دا دنیا سر تاوی زرد مطمئن کئی زرد مضبوطی دا دنیا سره تعلق ساتي لکه سوره انفال لسم آیاتو ګورئ سوره انفال آیت نمبر 10 لسم دې ته وی بشارت دی دنیاویا وما جعله الله الا بشرا سوره انفال آیت نمبر 10 لسم آیاتو وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى نَذَكَرْ دُولِيَا اللَّهُ دِي كَسْرَدْ وَرِسْتُ لَمَا گَرْ زِرِي چَا اللَّهِ زِبَا زَرْمَ لَائِكِ امداد لَرَاو لِگِمَا اللَّهِ زِبَا دْرِ زَرْ رَاو لِگِمَا زِبَا تِنزِ زَرْ رَاو لِگِمَا دا بشارتی دنیاویہ دے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى ندے گردو دے اللہ دے کسد برستو لمگر زیرے ولتب مئن بھی قلوبکوم دے پارا چمت وینشی بدیوان دستاسو زلونا اللہ بداللہ زلونا مضبوط ہوئیو بشارتی دنیا بھی دا چزر مضبوط کی ارتباط دا زلرا ولی لگے وار پسی اول سمیات ایلو شیخو منو آسا امنتا منو وینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به ویذهب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم او دیر پارا چی مضبوط کی ستاسو زرونا پتاو لگے ستاسو زرونا باندی ویثبت به الاقدام مضبوط کی پدی باندی قدمونا اللہ دی پدی باندی کلا کئیو دا بشارتی دنیاویا بشارتی دنیاویا سمطلب دنیا کی دا اللہ زلک لکئی دنیا کی دا اللہ تسلی در گئی دنیا کی دا اللہ زل مطمئن گئی بشارتی اخرویا دا آخرت بشارت کامل بشارت چگہ کامل بشارت دے دا آخرت سورہ بقرہ 25 آیاتو گوری نو تبا سوچ کے چپدی آیات کے سوئی نو تبا آئے پدی کی بشارت اخروی دے پدی کی بشارت دنیا بھی دے پدی کی بشارت اخروی دے مومنان ہوتا پیز رشتہ میں آتوں گو رہی آیت نمبر 25 وَبَشِرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تجری من تحت الانارو کل نارو دیبو منا من سمرت رزقا قالو هذا الذي رزقنا من قبل و اوتو به متشابها ولهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون بشارت اخروی کامل بشارت څنګه وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات زیر ورگا کسان لاچی ایمان راڑا عملو کنیک ان لهم جنات پدی خبرا چه دیل بی باغونا تجری من تحت الانار کل کل کل کوری پکی باغی او کل کوری خو اوبه پکی نیو نو پتینکو کی اوبر آڑی دیو زائد بلزائنا نیر اوئی او بخلاس شوی دیو اوڑے گا اوبر آڑما اوڑے گا اوبر آڑما نو باغونا بئی تجری من تحت الانار بئی باد لاند داغی نوالے جخکو لزائی چمنونی باغونی ابیا اوبوم ورسر روانی اوبوم بکی نو بیا دیر خوان گئی نو کلا کلا میوی اومی اوبومی خدا آغا میوی پا خوراک بانده بندن بویی چه سنگی رو کرما چلو اللہ دا خوراک نو وزی نوار پسی وی کل مارو دیگو منا من سمرات رزقا قالو هاد اللذی رو دیگنا من قبلو و اتو بهی متشابحا ورکول بشید دنیا دران بشان سمطلب آغا میوی بایی چه دلوی خوراک چل ورزی کل کل پا درستخان میوی پرا دیگر اصاره و تدستر که پا گل که بوری و لاس نوردی زکر چل ورلی نوردی در خوراک نو یا سنه چه و شرمیگه ما نا با ورکولشی چه در دنیا در دی پشان امرنگ بایی خون بی بدلی چه دلوی در خوراک چل ورزی نو کلا کلا کورمی او بوم بکی کسما کسم خوراکونه او میویم بکیه خوبانده یوازی یوازی کمرئیه نو که کلی کمرئیه و خیستا زائیه خوچه بانده یوازی نو انسان مدنی تب اللہ پیدا کرده یوازی نی خوشالا دلالو سزا چه ورکه نو آگا که دی تنهایی ده زناول یوازه خوشاله نو انسان یوازه نی خوشاله نو ارپسی وی ولو بیا ازواجون دیلوا پا بیگی مرگری بی بیانی باور سرعی مرگری باور سرعی نو کل کل کل کوری و بابا چی پریمانی خوراکی او چی زرز رخبلا ناوی نو بیا خو نورم کم زیادی چه دوارا یا اوگای پا گیر دی چکر وی نو آگی کور بیا دان لما زی خو کلا کلا وعدهی کلی خزایی خو اگا خزا دا غوجل موگی سانچتا کلی بنگلا با دی جوڑا کری کلی رای بی چه وقتا لار چه نو په یو ګوټ کې باندې ایرانی په بل ګوټ کې باندې ایرانی او ښه کټونه دې په گیخي بسترې دې ښایي کټ ساده دې خیرنی او چې ګوډا ولا راو باسي نو دا پلیټونو د مورګ سره په تور بغن ختی چې په تور الله زو راغستی نه ارغ ګندا نه غزان لغنی نه نه ساتا بنی دا ځخه بنی چه خواهی دی تیرشی و تو همی خطیرشو سور بوین با دیخیجی نا نا وَلَوْ بِيَا عَزْوَاجٌ مُتَحَرَةٌ مُتَحَرَةٌ پاک شوی بایی پاک ساکی صفا سترا صفا سترا بایی نوچه کل کوری او بابا کی پیمانی خوراک بکی او خلا خزا در سرائی او خزا ان صفا سترا و پاکا ساکا لگا کور خون زیاد چی نوچه داونی حکالا کلا دا چی چه زر سرائی ملشی یا خزا ملشی کور ننگڑی چی اوگا کور روان چی خلقوی کور روان چی کور روان چی نما وَوُمْ فِيَا خَالِدُونَ او دایوی بدی که همیشا کامل بشارت وهم فيا خالدون او دوی بده کې هميشه کور باندې خواندي خزاب هم پاکه ساګي خوراک اسکار بومی هميشه بومی وهم فيا خالدون څنګه بشارت خي دا مؤمن لږه دا موحد لږه وهم فيا خالدون او دوی بده کې هميشه دارنگی سوئے حامیم سیدہ آیت نمبر 30 سو گو رہی تاکو مگا سے غموشن منائے خروار خائیون دا چکالت پخپل زائی نراشے قرآن دا سی کتاب زا پسڑی سیل کئی دا پسڑی چکر ہوئی سیل کئی کلب دی روان کی راشا لگ تاریخو گو رہا دا وګوره مشرکان دی او د بوتانو عبادت کوي د نیکانو بندګانو عبادت کوي د ستورو عبادت کوي د ملائکو عبادت کوي کله ودی بوزي دا يهود دی وګوره دا نصارا دی دا منافقان دی وګوره کله ودی بوزي راشه لدا کندرات وګوره الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد کله به روان کی راشه وګورا لمبی دی او جهنم دی ور دی او خلق دی بکه چری دی نو دا دوی راشه دا وګورا نه روان دی ولی دی باغونه دی میوی دی خوله خوله زن خزی دی وری دی غلمان دی چکر دروان دی وی او کله چې ته په قران پوهیلا نو بیا دا قران خون بیا چې ته تلاوت کې او زان لنا سے اولا سوچ کے پایا چونکہ بیا سری لکھون ور گئی بیا قرآن سری لکھون ور گئی سورہ حامیم سے دا آیت نمبر 30 گو رہی اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ يَقِنَنَا عَقَسَانْ شَئِئِوِ رَبْ زَمُنَّ اللَّهُ دے ثم استقاموا بیا کلا کو درې درې په دې باندې ثم استقاموا ان استقامت ور سره کو دا نه چې ما یې دې ما چې دې ما ټکو می ما نه چې بیا کلا کو غاړي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه راضي دې باندې فرشته چه زنگدن ده فرشتی راغلی ده چاپی روات گلاری دی اگه ده نعمتونو ده خوشحالو اگه ملائکو اگه وات گلاری اگه وات وی تتنزلو علیهم الملائکا اللہ تخافو ولا تحزنو میارے گئی مغم جنی گئی واشرو بر جنت اللتی کنتم تو عدون زیر والی پاگ جنت چتا سره وا د کول شو جنت دی مخکي وګورا زيره والا اي په جنتا وا چتا سره وا د کول شو زيري والا ور کوي زګه چې کلمري نو مسکه مسکه کیږي او پای کې ساو کیږي کلام اقبال زګه وای نشانه مرد مؤمن با دغه یم چمرګا تبسم بر لبی اوست د مومن خبر دواما نشانی مرد مومن باتو گویام چمر گایت تبسم بر لبی اوست د مومن خبر دواما کلا چمر گو لراشی دا بشون دوگان دی خندائی خندا کی ساو خیجی وی ایسی خندلی وی دا سپروتو نشانی مرد مومن باتو گویام چو مرگا تبسم بر لبی اوست اللہ دی زمان دا سی مرد نصیب کی اولا دا شرک او بیدعات او دا رسمون ندک داگا بس مرگی سڑیا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اللَّهَ تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا مَيْهَرَي گئی مغم جنی گئی وَعَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّذِي كُنْتُمْ تُعَدُونَ زیر والای کو جنت آیا ستا سرے وادا کولشوا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ منگ استاسو مرگریو منگ استاسو دوستانیو دنیا و آخرت کی نانو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ و لکم فی آما تشتہی انفسکم و لکم فی آما تدعون سرچ و سرچ واری ستان جزکی عبد اللہ در کولشی ولکم فی آما تشتہی انفسکم ولکم فی آما تدعون نزلا من غفور رحیم مرمان وکلی سکا مرمان سیا در طرف از بخون کی محرابانا مرمان سیا بھئی شیخ القرآن اللہ علی پر رحمتون اوکی گی ویما یوشفا خوب لیده چه ده قیامت رزا او خلق پہیبت ده زن یرد آسرا پہیبت ما پدی که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راگے ورسر صحابہ دی ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ ہو دے نور دی زیا چلک پہیارے ما ویما تا حضرت ابو حریر روئی چھوڑے ویما چه ده قیامت رزا حساب کتاب شروع دے یرا یرا سرا وی خندل ما ته وی چې ته په الله مهمه تا قران نو ویل هه مزلم من غفور رحیم تا خو د قران خدمت کو تا خو د توحید خدمت کړو ته په الله مهمه مهمه سره څنګه می هه تاسو سره څنګه دی مزلم من غفور رحیم نظلم من غفور رحیم مرمان مکرش برمان سیا نطرف آدم خونگی میرا بانا دا اللہ مرمان بے دارنگی بشارت ورکی سورہ یونس و گوری دوش پیت میات آت نمبر بہا ساٹھ الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون خبردار اولیاء الله چی دی دا الله دوستان چی دی نبیارا په دیوان دی او نو په دیوان جن چی دا دا اولیاء مرتبه الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولیاء سوتی وه یره دا پلانې ولي دي پلانې ولي دي نانې متقیه ولي دي هغه ولي سوق دي چاته وي الذين امنوا وكانوا يتقون اولیاء ولي چې ایمان په الله وکانو یتقون او دای ځان بچ کئی ده شرک او ده بداتنا ولی آگا ده چه ځانی ده شرک او ده بداتنا بچ کرده نو ده شرک بوجا تا تولی وائی ده بداتو خیرن خیچن تا تولی وائی اگا ولی که دیشی الذین آمنوا وکانو یتقون لهم البسرا في الحياة الدنيا وفي الآخرة دي درد الزيري في الدنيا وآخرت كي في جوان الدنيا كبا الله زيري وركي آخرت كبا زيري وركي لهم البسرا في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفضل العظيم او داد كامياب علوية چه اللہ زیری در کئی دارنگی بشارتون ورگئی مومنان اولا سورہ کاف آت نمبر 31 سکوری یو دیرشم سورہ کاف آت نمبر 31 اولائی گالا هم جنات و عدنین دا اختون دا خطاب دا چا سرا دے مومنان سرا سکئی ایلا بشارت ورکئی اِنَّا الَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا صَالِحَاتُ اِنَّا لَا نُذِيُوا عَجْرَ مَنْ عَسَنُوا عَمَلَا مُنگن بربادو عجر دا غچا چاہو خامل کرو دا قرآن نخامل ببلکم یویوے کتوائے حج فرض دے ولی فرض دے زکا چھ قرآن کی اللہ ویلی دی واتم الحج والعمرة للہ کتوائے مز مسالی کے اوتوائے مز فرض دے ولی قرآن کی اللہ ویلی اقیم الصلاة کتوائے زکاة مسالی کے ولی زکاة فرض دے اللہ ویلی دی واتو زکاة مسالی طول داغی بنیاد قرآن دے نو دا قرآن نا لے عمل بکمی اوی دے با ضروری ارہ قرآن وی خو عمل نا کیا قرآن وی خو عمل دا قرآن عمل لے تبی نا بولی گی اِنَّا لَا نُذِيُّ عَجْرَ مَنْ آسَنُ عَمَلَا اُلَائِقَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنِنُ دَا قَسَانْ جِدِهِ لَذِي جَنَتُ مُدَا مِشْگِرَائِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنَارِ بایباد لاندار نوالی اللہ تا دا انسان فطرت معلوم دے دا انسان فطرت دارے چلے باغونو کی خوشا لئی دا انسان فطرت دارے چلے پا عبو کی خوشا لئی چکنزائی کی عبوی والے روانی سین روانی نیر روانی دے چگی تا گوری دے خوشا لئی دا عبو دے شرراری کے پدی که او زان لے او اثر دے سکون چلگے سرے دمکی تو چلسو رسترے او تو دربو پغارا کیمہ او پیر بوتا کزی کا ستاغ استرے بخط مشی تو چلسو رسترے او تو ستر استو مانا را لے او اول آمبا زان صفا کا تو گو اتبا دماشی وبا تدیر کہ اللہ سکون خور جعلنا من الماء كل شيء حي وبا کہ سکون دے نو تجری تجری زکوئی اولائی گالهم جنات عدنین وبا خوانی پیران اگر پویو حدورا چلوالیانو چی ایسو پینا پویدل نو چی گرمائن موسم براغے نو هر یو پیر چیو اگر باوی یارا چیلاو باسما موریدان تا باوی چیلاو باسما وقت تیر شاو چیلا منانا کڑی نوانی باو تاوی سیب چیلا و کم داو یارا دسیم پکارا با چیلاو باسما نو موریدان با مند بے کڑی دسیم پکارا بے والا سپرونا جوڑ کر زائی بے والا برابر کر نو پیر سے بلار دسیم پکارا با پسپر کے ناس دو ادائی بوی پیر سے چیلاو باسی نو موریدان با نمبر پا نمبر چا با گڑان راوستل چا با پیسان راوستل اپیر سے چیلاو پیر سے چیلا شوید سین بغالا اپیر سے چیلاو باسی نو پیر سے بند سین بغالا ناستو خم عزیدار گرمائی کے حسین کے بیلام بلا ادائی بولا گڑان پیسان راکولو پیر سے چیلاو باسی تو کنے پیر سے با خون لاتلو چکر لبت امان چه خپل دای جون کن امرا پا چه خبری کئی حلکا ندی گھر راوستا ندی پیزا راوستا تم وای کن جنو ما پیر چیلاو باسی او سا اگا چل منلا نرازی نو دای سر اکو دوکا کو اولائی گا لهم جنات آدمین تجری من تا دیم لانارو بایی باد لاند آدینو علی یحلون فیها من اصابر من ذهب کالی دار بشی بدی که ده باوگانو سرو زرو اصابر باوگانو اتوئی پخوابا نیلاس تبی غد بنگلی اچوره بادشاہانو اگه تبی باوی یہ باوی او پا لاس می نکرل اس ده بادشاہ دربار لازم تشمر ودنونا نو باوگی اتوئی ولی دنیا کی خلق والے من جوران والے گڑائی تھے استوا اللہ بہت باو گانوا چاہی یحلون فیا من اصائر من ذاب کالی دار بشی پتی گئے باو گانو نسرو ذرنا ویلبسون سیابا حضران او اغندول بشی رید جامیشنی من سندسن دنارو ریخمو و استبراکنو دغتو ریخمو لامی کپڑی بے دنارو ریخمو د پاس او اس کاټل کوټ به د غټو وی خمو زګه جامیر الله شلولې درګه کې د مصالحه کولا ګریوان الله شلولې او اس کاټل الله شلولې الله به ورتا درې خمو واچي یحلون ویلبسون ثیابا خضرا من سندس و استبرق متکین فی آل الارائک او ڈڈا لگرونگی وی پا دیکھ پا کورسو دنیا کے تنپرے ہوئے پا نیمبار کورسائی بیارتا کی قدرشی نعمت ثواب و حسنت مرتفقا سخیستا دا بدلا او سخیستا دا منزل سورا کل بدلا دا اللہ درکلا سخیل منزل دا اللہ درکل څنګه بشارت ده دا مؤمنان ولا ملقادین ولا بشارت ورغی کله کله تسلی ورغی تسلی ورغی چې پروا نه کوا تسلی دا ظلم تانګا لکه سوره اعراف وګورئ دوی میات کله کله و تسلی ورغی مؤمنان ولا سورہ اعراف آیت نمبر 2 کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه کتاب را لګل شوی تا تا فلا یکن فی صدرک حرج منه نزیشی ستا سینہ کے تنسیاد دیر بیان زرب مطانگاوا فلا کن فی صدرک حرج من نزیشی ستا سینہ کے تنسیاد دیر بیان قرآن بیانوا دو قرآن دو بیان باندی تنگ نشی سو سو کوئی یرو اتاں چھ دھرو کہ درس کوئی تنگی گئی نا زوام کته زما په ځای کې نه سم ته به شپې درځي وای دا تنګي د کتاب دا خو خوان کتاب دی په ټول کال کې دا راځي په ما خواننه کې تیریږي ځکه هدي کې قران دی یا مطالعه کو یا وای یا دې سره تعلق اجستل شي لګ دماو کا د قران ځان له خوان دی دی باندې سره تنګي فلا کن فی صدرک حرج منه کتاب انزل الیک فلا کن فی صدرک حرج منه نذیش استا سینہ کې تنسیاد بیان لتنذر بی و ذکر للمؤمنین دې پارا چې ویارې په دی باندې خلق و ذکر للمؤمنین او پاندو دا پارا دا مومنانو دا پاندو نسیت دے دا مومنانو دا پارا نو خلقو تا قرآن ہوا خلق قرآن تراؤ بلا خلقو تا قرآن خوایا لیتون ذرا بیهی و ذکرہ للمومنین دیر پارا چھوی عریت بدیبان مخلوقات و ذکرہ للمومنین او پاندو نسیت د پاره د مؤمنانو ته قرآن وایا پاند او نصیحت الله ورکا قرآن او توخا قرآن او توا نو کله کله تسلی ورکي سوره آل عمران آیت نمبر 140 وګورئ ایام ساسکم کرهم فقد مسل قوم کرهم مثلوه کورا سیل تاست زخمونا نتائی سر ایسی دلو قوم کافران تا زخمونا پشاند زیب بدر کی و تلکل ایامون دائلوها بین الناس او داہو آدس زمانی دی علاو رالاو منگا دیلارا پمیند خلقو کی کلا یا ات باند سخت رازینو کلا بل باندی تسلی ورکیو وتلک الایام نداولها بین الناس دا انقلابونه زمانه کی راځي کله په یو کله په بل یو شعر وی انقلابات جهان وای زه هغه سنو انقلابات جہاں واعظہ کے سن لو ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم دنیا انقلاب نرازی او دا سویل آواز ورکی ففہم زان پو یکا زان پو یکا انقلابون ازی و رازی خود این انقلاب سرسرے اخیاری گی سبق اخلی دوسر دشمن معلومی گی ذکر ورپسے وئی وَلِعَالَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ دے پار چخیار کی اللہ مومنان بغیر دے امتحان پتن خن لگی خلقتا نو اللہ دے امتحان با دخیار کئیو تارا بھائی او شیر دے وَجَزَ اللَّهُ شَدَائِدَ كُلَّ خَيْرٍ عَرِفْتُ بِهَا عَدُوِي مِنْ صَدِقِي اللہ دے مصیبتن میں دے خیر ورکی ما دے دوسر دشمنوں پہ جندن ہے اسے پتہ نہیں لگی چھے تکلیف راشی تاتا ہوں پتہ لگی چھے دوستوں کو دشمن سو کو عبد الرحمن بابا ہوئی ہے وَجَزَ دوسر دشمن بدر معلوم شیئے رحمانہ دوسر دشمن بدر معلوم شیئے رحمانہ کلا کلا دے غمون باران خوی کلا کلا تکلیف خوی فدی کی سری تخبر پر دے معلوم شی وَلِعَالَمَ اللَّهُ الَّذِينَ دیدے پارا چکارا کی اللہ کسان چی ایمان راوڑے وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اللہ مینان نکید ظالمان سرا دارنگی کلا کلا مومن لا تشجیع و بہادری ورکی بہادری ورکی تشجیع ورکی چکلک شا مضبوط شا مڑا تمشران تاو گورا داغی تاریخ گورا چلی سور اکلک خلکو زام کلک کا سورہ یونس آیت نمبر 71 گورے یو آیم سورہ یونس آیت نمبر 71 یو لسم سپارا وَدْلُ عَلِهِمْ نَبَعَ نُوحَ وَلُوَلَا بَدَئِ خَبَرْدُنُ عَلَيْهِ سَلَامِ اِسْخَالَ لِقَوْمِهِ كَلَا چُوِئِ قُومْتَا یا قومی وزما قوما ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بی آیات اللہ کگران لگی تاسبان زما ادر دل پارد بیان او پندر کول با آیاتن دا اللہ و قوما کے زما دا تقریر در باند بد لگی زما دا بیان در باند بد لگی نو قوما کدا در باندې بد لګي فعل الله توکلت مما فعل باندې ځان سپارل دي فاجمعوا امركم وشركاءكم جمع کوي خپل رائے اتفاق کوي وشركاءكم او خپل مددګاران امرای بلي اجمعوا شركاءكم او شركاءكم ثم لا يكون امركم عليكم غمتان بیا دنی فیصل استاسو پتا سباند پتا خلا گرا جمع شئیو اگا پیران امرام راو لئی غیم راو گا لئیو مشوراو گئی زماند مرگو سم ملاکن امرکم علیکم غمم بیا دنی فیصل استاسو پتا سباند پتا سم مغزوی لئی اب یا ما تواروی ولا تنذرون او ما لمولد مراکویو آگا کون تا خبر گئی خومن اتاشن علا دنی شراغن وینو تگیو اویت اوی قوما مشوراو گئی قل پیران زانسارا گئی او زماد مرگ بندو بستو گئی بیا ما تواروی چی نوغا تابا وجنو پتو یوما سمر زوی لگیا ما تواروی ما تواروی چی نوغا تابا وجنو ولا تنذرون مالا مولاتو مراکوی لاسو مزاد دزئی مر میں کئی نو بور سرسو کی ستا مشراب دورا نرانو تا جیو بہادری چکلک شا ودری گواتا او ورطوایا چه ما ودنی یو ضعیف اصلاو گئی زما ده مرگ لاسو مزاد ده چسکو یغاو گئی نران داو بہادر داو او ده شاتان ورطس ده اللہ زورو چه ودری گئی ورطوایا چه ما مرگ گئی لاسو مزاد شه قرآن ورطوی وی ما مرگ گئی نتاسو بخلاسی مطلب دا چې تر مرګ پورې را مخلاصې دې نشي دا کومه سلام وکړو چې قرآن یو ځلې صلیبای کې د جمی موسم او وبوت دان ته وګورځو او په سینې ولا ګټ کې کو دي او ورته وی دا ما سلام وکړي هغه ته وی دې د دې نه کومې بل او په سره باندې جیل ته بوته درې ورځې وګ کړو د کور نو الله زما والدی څو چرګړو مرګړي دا کړه ویلې ګل هغه ته پرې نه کړل هر څو برال وی ماسته په وی سپیو ته پرې دی اچا به نن نه پام سی گئی هر څو قران دی وی ته ودا ما سلام بیا کې وچ تر څو می جوړ چلی کی نو کوم دی دا یو پر ودولا دا شیخ القرآن بخار سور گا صحابہ با بازار کے نو شیخ القرآن میں پدے خر بخار نبی علیہ السلام فرلی کرے دا عزت تے دا توحید تا پارا بیزتی ہونے گانا لا خواہ عزت چھو دا با تزام کھلاکے نو علا با مسالہ کیا کتزام نشکلہ تشجیع و بہادری بر گئی چوکو رستانی کو حقورت ہوئی سمم لوئے لئیا ولا تم لیرون بیازم آدم مرگ بندو بستو کئی ولا تم لیرون ارمال مولاد مراک ہوئی لا سمزاد چه سبا میواد نئی نن میواد نئی زی لا سمزاد سچ کوئی اغاو کئی دارنگی سرائی ہوئی آت نمبر سالو پاندوستمو گو رئی دری پاندوستم نا شورو کوم قالوا يا يهود ما جئتنا ببينات وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين دير يهودا نراغل من دبدليل هون من بريدو اختل من الغاران استاد ويناد وجنا نستا خبر منو ان نقول الا تراك بعض الهتنا بسوء او منگا نور سو نوائیو خوبر سیتا تا باز آلیہ سے منگا ببادائے وعودا تکر بیل ورکی نقصان بیل در رسی نغور تسوئی قال انی وشد اللہ وشدو انی بری مما تشرکون زا اللہ گواکم تاسو مګوا شئیو زبه زاره مداغنه چه تاسو دا اللہ سر شرکان گردو شرکا وئیو من دونی اورا مدد کوئی بیدر اللہ نا برسوک فکی دونی جمیعان تو تدبیرو کئی زماد مرک ٹول سملا تنزیرون آبیا مالا مولک مرا کوئیو زی زماد مرک بندو بستو کئیو صلاح و قیم شرع و قیم ولا تنذرون مال مولد مرا کوئی زیسی چی کوئی نو کئی ستانی کوئی ابراہیم علیہ السلام اگر ابراہیم علیہ السلام سوئی ابراہیم علیہ السلام سورہ انعام آیت نمبر 75 وَإِسْقَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِهِ آزَرُ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ تَرَى أَصْنَامَهُمْ بِالْأَخْكَارِ غُمْرَاءَ كِبْرَاتِهِ دَادَبُ تَرَيَّرَ تَاسُ غُمْرَاءُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ طَلَّعَ تَوَي إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ زوینم تا اوستا کوم به گمراه خارا کی فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما فلق لئن لم يهدي ربي لأكونن من القوم الظالين ظالين ظالين وارتوي بيهو إني بريء مما تشركون زبه زاره مزاغنا شتاسو دا الله صحاب الزوغي صدار گردوئي تاسو شرکوئي دا پستے پستے اولا ابراہیم علیہ السلام داسی وی تاسو گمراہان یئی تاسو شرکوئی تاسو بغلط روان یئی اتا پستے شروع کری دا پیغمبر طریقہ دا اینی بریمی ما تشرکون زبه زاره مزاغنا چه تاسو دا اللہ سره گرزو کسی دار گرزوی دا بیانی کو کلک لکو سورة انبیاء آیت نمبر 66 شمت شیطن قالا فتابدونا من دون اللہ مالا انفاکم شیعن ولا ذرکم افل لکم ولما تابدونا من دون اللہ فلا تاکلون چلانت دی بتاسو حلاکت دی تاسو لا اولا چه تاسو عبادت کوئی بغیر دا اللہ نا اولا تاکلون و تاسو چه عقل نشتا حنزل تودیل پسے داخلی و بے عقلو دی پوشش و خود دا جواب خوڑیر گران دے اور دے کم دوئے کو خو گران دی نسیو گرل قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين دای اوڅو دلا امدادو غید خپلوا آله او تاسو دا کار کویو نو شپږ میاشتې چې چا به رات کو نو لږی به ابراهیم زوړو لرال او د ټول نه زیاد لږی خشاک د ابراهیم علی السلام پلار ورکړو او چه کلی امور تا گرزو نو مناره جوڑا کرده او پایی که نو پڑه و تواچو او پڑه ده قوم مشرانو بادشاہ ده ابراهیم علیه السلام پلار اگر امونیو چه امور بلشی نو ده و تواچو او پڑه و راکاگو جبریل امین راگه وردوی که ساجتی نو ما تاو آیا ابراهيم عليه السلام ورته حسبي سوالي علمه بهالي هغه ذات والا کافي دي چې علم چې زما په حال باندې تا ته مې مدد نشته نو سړی چې څو سخته ته دی ویندورک لګي ابراهيم نر وي تا ته مې مدد نشته خو چې کله بهادری الله هغه غیرت کوي بیا نو هغه موږ ته وګورځو او چې موږ ته وګورځو الله وي قلنا يا نار كوني بردا و سلاما على ابراهيم و موږ هاورا شيخ او برابر شه ابراهيم باندې ثم سعودي مروي جو ذات في اخبار منصاب کې ذکر کړی چې په دنیا کې په یو وخت ټول اورونه دې مړه شي چرتا اور بلی صرف دا یو مقاوا چپا دیگی پا دنیا کی چکم زائی اور بلو نو غمر شو چا اللہ حکمکو دی اور دے حکمکو نو پا دنیا کی چرتا اور بلو نو غمر شو قلنا یا نارکونی بردان و سلامن علا ابراہیم و ایمنگو آورا شیخ برابر شای ابراہیم باندے وارادو بھی قیدن فجعلناهم الاخسرین دیرا دوگا بدباند تدبیر اگر ورمن دیلر زلیا پر مشران لگی آپ کا سریعت تحجیع و بہادری ور گئی کلچا زان ندی ناواستا جوڑ کردے بوز دیلا ستا مشران زانتا آپ کا سلک لکھا لکو کل ربط القلب زمه پټای لګی چې ته ودرېګا زبې الله په ځل باندې پټای ولاګو ته یو ځل خپل کولاو کا ثم سلام توحید بیان کا زبې الله په ځل باندې پټای ولاګو ما لګتو کاف آیت نمبر 14 سوار لسمو ګورای وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض پټاله ګولیا موږ دوی په زونو باندې یو دامو کراچ دوی درې دل ورابطما علا قلوبهم یو دامو موږ پټاله ګولیا دوی په زونو باندې کراچ دوی درې دل شهو قرآن دی اور دی چاوي ویر دی اوس کو مرګریشته او دغه دی نو کله چې په یوازې وي زګه چې قرآن به ځان سره دری ورځې ډوډۍ واغستا زما والدین ولا دا سپاه زمانه کې دلګای وای ته په دې نو نیو پای کې به ولا چې ما یا بل څه شي پوخ او وټای نو ځان سره واغستې او روان بشو او یو یو ځای کې به تکلیفونه کوي بیا دونه او خپل ډوډۍ به خورا چا بخلاص شو من بیا براغی نو شو قرآن تو چاوی ویجی تا چه با بیان کو او طول با مخالفو مرگر با دیو نو سو بلر سرونا تو با یری دینا نو شو قرآن وانتوی ویرشتیارا تاو اما ویاو وی ما چه بکلا زبا ودری دم او ما بخود باوی نو ما تا بدا خلق دا سو لگی دل لگا ما شیو میگی ما باوی دی با مالا سو کی زمانو پروان پا دی بانده نوا ما تا بدا سو لگی لگا ما شیو میگی سن جا سڑی لے نقصان نشدا کولے ما با پروان نوا اوگا زمانا کی دا مسئلہ ساسان نوا دا دیو گرانا وا تا دیگی وحلو تکونو قاتلانا هم لیوی دا آسان کار نو اللہ با ستا پسلو باندی پتھائی اوڈا گئی کل چطو درے دی تا مسئلہ بیانے نو اول والا لگ یاری گی زرکی با دیاری کچھ کل تا شروع اکڑا قرآن دی لاس کی تا لگا تا تا باڑا خلق سخیاری انہیں پروا با دی انہیں وَرَبَدْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْخَامُوا فقالوا ربنا رب السماوات والارض پټاله ګولیا موږ دې په شنو باندې کله چې دندري دل فقالوا ربنا رب السماوات والارض نو دې رب زمونږ رب اسمانو د زمکو دې لنذو من دوني لان لقد قلنا اذا شططا په زړه الله پټایو لګولې وختو کم نو الله په الله په زړه پټای لګي نو کله چې ته یو یاد کې سوچ کې نو ته وګورې چې خطاب د چا سره دی کوم منقات سره یې مؤمن سره نو ته وګورې کله به بشارت ورګي دنیاوی کله بشارت اخروی کله تسلی کله تزجی کله وقت القلب پزرگو والا پتھائے لگئی درسی کھلا بتو آیات کی سوچ کے نپاری کے با یو دو اصول مهمہ نبیانی اصول مهمہ اگا اتو دی قرآن کریم اتم زامین اہم ذکر گئی اگر تمنوائیو اصول مهمہ اصول مهمہ یعنی اگا مهم مزامین اگا اتو یو اثبات توحید دویم اثبات رسالت اثبات توحید یعنی اللہ بدا ثابتی چزی یوی ما زمان شریک وی صدا رسوک نشتے اثبات رسالت دا ثابتای چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی صحیح پیغمبر دی رښتینی پیغمبر دی درم صداقت د قران کریم چې قران رښتینی کتاب دی د الله تر افنا د الله کتاب دی سلورم اثبات د قیامت ہو قیامت با ثابتی چورت برازی او تاثر با حساب کتاب کی گی پینزم جہاد فی سبیل اللہ تعالی چھتا اللہ دا دین دا پارا جہاد ہو کئی شپاگم الانفاق فی سبیل اللہ تعالی چمال دا اللہ پا دین باندے اولا گوئی وما التنظیم نظم وی پتار کے مرائے پیل مرائے خورے وری اوٹتنا تار ہار جوڑے پیل تار کے اوٹڑے تنظیم یعنی مرگری یا اکول او اتم آداب آداب دیوب الاحترام عزت آداب دا اتم سول محمدی تدی کی اول سلور اغیط امنوائیو مقاصد مقاصد رستی صدور اغیط امنوائی اصول ممدہ پدی اتو اهم مزامینو کی بیا صدور اصول محمدی صدور ممدہ دی رستی صدور سمتا دا رستی صدور مقصود به ذات ندی داد دی اول صدور دا پار دی کدی او سڑی عقیدت توحید نی جہاد کا اس فائدہ نہ کئی مال لگے اس فائدہ نہ کئی سرور اصول مہمہ سرور اصول ممدہ اتا مزامین دی پدی کہ اول سرور اصول مہمہ امام رازی رحمت اللہ علیہ وقت سوابق ہوئی رستی سالور اصول ممدہ امام رازی رحمت اللہ علیہ ورطا لواحق ہوئی مقصود دا اول سالور دی اثبات توحید اثبات دا رسالت صداقت دا قرآن کریم او ایمان بالآخرت تون انبیاء علیہ السلام چراغلیو نغی دا سلور اصول دا بیان کریو دا اللہ توحید خپل رسالت دا خپل کتاب صداقت او ایمان بالآخرت او د دې لپاره بیا سلور لارې وي جهاد انفاق تنظیم او آداب نو کله چې ته یو آیت کې سوچې نو ته به ګورې چې پای کی تعریف نه یی حکمت نزول نه یی چا سره خطاب نه یی نو بیا به ته ګورې نو پای کی بیا یو دو اصول مهمو نا بیانی یا یو دو اصول ممدو نا بیانی یا با طول بیانی یا با ترتیب بیانی اگر با انشاءاللہ منگا سبا داغی تفصیل بیاتو زمنگا تاوستا ما مخیلو دیو چه زمنگا دکلی مرگری دی امتحانی اغسطیو او اگر اللہ کانو لا انامون ورکولو نوکلی امیر ابراہیم مولی سیب او نور مرگری چاہیی اید مخی راشی نا مرگر اللہ بزرزر اگئی نامون اول کو تا دیو جنم مایو پینزلس منٹا سبق مخ کی باس کوا چستاسو وقم زائع نشی زمنگا اما زائع نشی اصباب خیر دے وات کٹو باسو کہ جوان دیو خیری انشاءاللہ ایتو ایرادی مخیر